Włączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 marca, jest 23. Michał Czerwo, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda nie będzie organizował dużych spotkań w związku z kampanią prezydencką. Jest 18 przypadków koronawirusa w Polsce, poinformował prezydent. Światowa pandemia koronawirusa jest bardzo realna, uważa szef Światowej Organizacji Zdrowia. Prezydent Andrzej Duda odwołuje duże spotkania w ramach prezydenckiej kampanii wyborczej, które miały odbyć się w tym tygodniu. Powodem jest możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Prezydent poinformował o tym po spotkaniu z premierem, ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym, które odbyło się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu wzięli też udział szefowie MSWiA i Ministerstwa Obrony Narodowej. Te spotkania, jak Państwo widzieli, odbywają się najczęściej w różnego rodzaju halach i salach. Przychodzi po 500, po 600, po 700 osób. Wydaje mi się, że tutaj ryzyko jednak tego, że może dojść do jakiegoś rozprzestrzeniania się koronawirusa, jest zbyt wielkie. Ja nie chcę ludzi, którzy przychodzą na te spotkania, narażać na niebezpieczeństwo. Do tej pory w Polsce odnotowano 18 przypadków choroby. Dwie osoby są w stanie ciężkim, powiedział prezydent Duda. Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił, że rząd wprowadza zakaz zgromadzeń w całym kraju w związku z szerzeniem się koronawirusa. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte do 3 kwietnia. Kontrolowany będzie napływ osób z zagranicy. Rozporządzenie wchodzi w życie jutro rano i dotyczy całej Italii. Zawieszone zostały m.in. wszystkie imprezy sportowe. Światowa pandemia koronawirusa stała się bardzo realna, mówi dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. Jego zdaniem do zagrożenia przyczynia się olbrzymia mobilność współczesnych mieszkańców planety. Tedros Adhanom podkreślił jednak, że zdobyte doświadczenie oraz duża liczba osób, które wyzdrowiały, wywołują optymizm w walce z nowym patogenem. Jak wiecie, w ciągu weekendu liczba zakażonych przekroczyła 100 tysięcy. Z całą pewnością to dzięki podróżowaniu rozprzestrzenianie się wirusa jest możliwe tak szybko. Teraz, kiedy dotknął tak wiele krajów, groźba pandemii stała się zupełnie realna, ale to będzie pierwsza w historii pandemia, którą będziemy mogli wziąć pod kontrolę. Do tej pory na całym świecie na nowy typ patogenu zachorowało ponad 113 tysięcy ludzi. Fundusz Medyczny będzie m.in. źródłem finansowania modernizacji służby zdrowia, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pieniądze z funduszu mają zostać przekazane zarówno na infrastrukturę, jak i na profilaktykę. W słowach pana ministra, pana prezydenta przewijało się to, co jest niezwykle ważne, a przez wiele lat niestety nie było odpowiednio finansowane, czyli profilaktyka. I to zarówno taka prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i te programy, które są realizowane przez samorządy. Wiceminister Cieszyński uważa, że dzięki funkcjonowaniu Funduszu Medycznego zostanie rozwiązany problem niedostatecznego finansowania służby zdrowia. To pierwszy krok na drodze do poprawy relacji z Turcją. Tak po spotkaniu z prezydentem tego kraju mówili szefowie unijnych instytucji. Z Recepem Erdoğanem rozmawiali w Brukseli przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej Ursula von der Leyen i Charles Michel. Wzajemne kontakty są napięte po decyzji władz w Ankarze o otwarciu granic i zachęceniu uciekinierów z Syrii i Bliskiego Wschodu do przekraczania granicy z Grecją. Szefowa komisji dodała, że Unia jest gotowa przekazać Turcji finansowe wsparcie pod warunkiem, że władze w Ankarze ponownie zamkną granice. Szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że cały czas obowiązuje porozumienie Brukseli z Ankarą z 2016 roku. Każdy musi wypełnić swoje zobowiązania. Dotyczy to zarówno Unii, jak i Turcji. Zgodnie z tym porozumieniem Unia Europejska obiecała Turcji 6 miliardów euro w zamian za zamknięcie granic. Prezydent Erdoğan wiele razy mówił, że Ankara otrzymała tylko połowę tej kwoty, a później dodatkowo domagał się jeszcze większego wsparcia. Po rozmowach z unijnymi liderami turecki prezydent bardzo szybko opuścił budynek, nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Niektórzy dyplomaci mówili, że atmosfera spotkania nie była najlepsza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. W Lillehammer odbyły się kolejne zawody w skokach narciarskich. Zawodnicy walczyli o punkty cyklu Rower i Pucharu Świata. Siódme miejsce zajął Kamil Stoch. Mogło być dużo lepiej, bo po pierwszej serii był drugi. Ale potem wiatr namieszał i warunki zrobiły się trudne, mówi były skoczek Bartłomiej Kusek. Po prostu warunki były na tą końcówkę ostatnią, może nie dziesiątkę, ale szóstkę. Tam było prawie metr w plecy, niska belka do tego dziesiątka. Także było ciężko z tego skoczyć, bo nikt tam daleko nie mógł jakoś odlecieć. Technicznie patrząc na skoki Kamila, to one były bardzo dobre. Zabrakło szczęścia. Technicznie dobrze spisał się także Słoweniec Peter Prewc i to on dzisiaj triumfował. W klasyfikacji cyklu Row Air prowadzi czwarty dzisiaj Norwek Marius Lindvik, a liderem Pucharu Świata pozostaje Stefan Kraft, Dawid Kubacki jest trzeci. W ostatnim meczu 26. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy wygrała Korona Kielce. 1-0 z ŁKS-em Łódź po golu z rzutu karnego. Obie drużyny walczą o utrzymanie, więc punkty są na wagę złota. Trener Łodzian Kazimierz Moskal nie przebierał w słowach. Z jednej i z drugiej strony było to marne widowisko. Jeżeli któraś z drużyn miała zgarnąć 3 punkty, to tylko w taki sposób, w jaki to się stało, czyli po rzucie karnym. Ta piłka kompletnie nas się nie słuchała i to mnie trochę boli. Mi trochę dzisiaj jest wstyd. Ja nawet nie wiedziałem, że my potrafimy tak słabo grać. W pierwszej lidze piłka bardziej słuchała się piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Górale pokonali 2-0 Wartę Poznań i zostali nowym liderem. W ligach zagranicznych w Premier League Leicester pokonało 4-0 Aston Villa, dwa gole Jamiego Vardiego. We włoskiej Serie A za to Sassuolo wygrało 3-0 z Brescią. I był to ostatni akcent w lidze włoskiej przed wymuszoną przerwą. Jak się okazuje, z powodu koronawirusa wszystkie imprezy sportowe na Półwyspie Apenińskim zostały zawieszone do 3 kwietnia. Koronawirus torpeduje także inne wydarzenia. Środowy mecz 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain z Borussią Dortmund odbędzie się przy pustych trybunach. Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Planicy, które rozpoczną się 19 marca, też odbędą się bez publiczności. Podobny scenariusz dotyczy środowego ćwierćfinałowego meczu w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z rosyjskim Kuzbasem Kemerowo. W tym przypadku na halę nie wejdą kibice ani dziennikarze. Zaksa pierwszy mecz, przypominam, wygrała. W tenisie odwołano turniej Indian Wells. W kolarstwie odwołano wiele wyścigów kolarskich. Jeszcze jednak jadą z Nicei do Paryża. Drugi etap wygrał Włoch Giacomo Nizzolo. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Niemiec Maximilian Schachmann. Jutro pochmurno i może spaść deszcz, przeważnie od 7 do 10 stopni. Cieplej tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, tam 12. Silny wiatr nad morzem i w górach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. W Janowie koło Chynowa powstaje Farma Dobrej Woli. To nowatorski projekt, w którym sztuczna inteligencja będzie pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Na przykład zakręci lejącą się wodę w kranie, czy też gaz, który ktoś niepotrzebnie włączył, ale nie tylko. W stworzenie tego projektu zaangażowało się społecznie wiele osób, w tym studenci kilku uczelni i o tym dziś opowiemy. W cyklu Na wyciągnięcie ręki konkurs Seniorzy w akcji. Ruszyła rekrutacja do jego 13. edycji. Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych, osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat, które chcą aktywnie działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia i mają pomysły na ciekawe działania. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Far too long, I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. W studiu Trójki są goście Czasu Niezwykłego, Jacek Zalewski, tata Kuby z niepełnosprawnością, założyciel i prezes Stowarzyszenia Dobra Wola, kawaler Orderu Uśmiechu oraz Krystian Cyganek, koordynator społecznego zespołu pracującego nad projektem Domu Inteligentnego, absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier, który zaczynał swoją pracę jeszcze jako student przy tym projekcie. Witam panów bardzo serdecznie. Dobry wieczór panie redaktor, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Ferma Dobrej Woli, społeczne przedsięwzięcie, unikatowe w wielu aspektach, chociażby ze względu na wykorzystanie sztucznej inteligencji, czy też ogromne zaangażowanie całkowicie wolontariackie wielu osób, w tym właśnie studentów wyższych uczelni. O tym projekcie dziś porozmawiamy. Projekt zainicjowało Stowarzyszenie Dobra Wola. Co to za organizacja? Stowarzyszenie Dobra Wola powstała w 2006 roku i była jakby zarejestrowaniem pewnej działalności, którą żeśmy rozpoczęli trochę wcześniej. Rodzice niepełnosprawnych dzieci mają problem. Co z tymi dziećmi robić? Jak zorganizować im czas? Wtedy w 2005 piątym roku był problem z wakacjami. Po prostu nie było żadnych możliwości, żeby dzieci spędziły sobie wakacje nasze. I kiedy przyszedłem do mojej pani wójt, to tam spotkałem się z życzliwością i z taką jakby gotowością do wsparcia. I kiedy udało nam się zorganizować pierwsze półkolonie, to później rzeczywiście w naturalny sposób ci sami rodzice, którzy byli zaangażowani w to pierwsze działanie, no żeśmy zarejestrowali w KRS-ie Stowarzyszenie Dobra Wola i teraz jesteśmy organizacją pożytku publicznego. I tak już 15 lat okazuje się, że sobie działamy. Czas leci szybko. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale jakiego typu? Intelektualne. Przy czym nie mamy tutaj żadnego konkretnego zespołu na myśli, a bardziej poziom funkcjonowania naszych dzieci. Czyli nam nie chodziło o to, żeby stworzyć organizację dotyczącą konkretnego schorzenia, ale żeby nasze dzieci, które jakby funkcjonują na podobnym poziomie, miały możliwość realizowania swoich potrzeb, marzeń, bycia szczęśliwymi, bo tak naprawdę jak się kogoś nie da wyleczyć, to trzeba go uczynić szczęśliwym. Więc to jest głównym celem. I różne mamy. Mamy i mózgowe porażenie dziecięce, mój syn ma zespół Bournevilla-Pringla, stwardnienie guzowate. To choroba, której efektem są łagodne guzy w różnych częściach organizmu. I teraz jest to absolutnie nieuleczalna choroba. W tej chwili medycyna sobie jeszcze z nią nie radzi. Niemniej jednak właśnie te guzy spowodowały, że mój Kuba jest upośledzony umysłowo, czyli no, ma 9 zwapnień w korze mózgowej, które powodują, że on nie mówi, że on nie zgłasza potrzeb w taki sposób powszechnie uznany za sygnalizowanie. Ja ten kod z nim mam, wiem o co mu chodzi. Natomiast tak na pierwszy rzut oka jest on kompletnie niesamodzielny. Ma już w tej chwili 1,92 m wzrostu, 21 lat, więc od tego czasu, kiedy on przyszedł na świat, upłynęło troszkę. Kocham go po prostu. No, to jest moje dziecko, najbliższa mi osoba. W związku z tym no, dla swoich dzieci trzeba robić wszystko i dlatego stowarzyszenie i dlatego wiele, wiele innych działań, na których Stowarzyszenie Dobra Wola się koncentruje. Wzmacniamy też ojców, jako że ja jestem ojcem, to organizujemy taką imprezę pod nazwą Tata Spartakiada i w tym roku będzie 15. edycja już tej Tata Spartakiady. Ale również jako biolog sadzimy lasy. Też co roku mamy akcję w kwietniu, w tym roku, 4 kwietnia, będziemy sadzić lasy i mamy duży dorobek w tym zakresie, albowiem chyba już ponad 100 tysięcy sadzonek, żeśmy wsadzili kilka hektarów lasu tutaj w okolicach Warszawy i nie tylko. Także no, mamy pomysły, mamy chęć, mamy radość życia, co w zasadzie najważniejsze jest, że jeśli się ma dziecko niepełnosprawne, to trzeba być radosnym, bo to dziecko potrzebuje tego. Nikt nie chce, żebyśmy byli smutni, nikt nie chce, żebyśmy, nie wiem, narzekali. My musimy być radośni. Nasze dzieci tego od nas potrzebują, więc jesteśmy radośni i działamy. A kiedy powstał projekt Farmy Dobrej Woli? Pomysł zrodził się podczas podróży samochodem, ponieważ audycja radiowa, nie wiem, być może Trójka, właśnie emitowała program o inteligentnych domach. I kiedy tak jechałem tym samochodem, to sobie tak pomyślałem, kurczę, no mój Kuba jest nieinteligentny w takim powszechnym tego rozumieniu, więc może by warto zwrócić uwagę, czy te technologie nie byłyby w stanie wesprzeć właśnie tego typu działań. I pamiętam, że kiedy już dojechałem do domu i zadzwoniłem na Politechnikę Warszawską, to pan docent, z którym mnie połączono, kiedy powiedziałem o co chodzi, od razu zaprosił mnie na rozmowę. Mówi, wie pan, niech pan przyjedzie do mnie, bo to jest taki fajny pomysł. I kiedy pojechałem na Politechnikę, akurat odbywało się spotkanie koła naukowego elektryków tam na Wydziale Elektrycznym i oni się zajmują tymi inteligentnymi technologiami, to dowiedziałem się, że to jest bardzo fajny pomysł, bo oni się zastanawiali, jakie by tu wymyśleć jeszcze dodatkowe gadżety, żeby ci bogaci ludzie mogli to kupować. Bo tam w tej audycji przewijał się taki wątek Billa Gatesa, że on ma taki inteligentny dom. Natomiast tutaj okazało się, że jest fajna potrzeba społeczna. Że to rzeczywiście ta technologia może służyć nie tylko ludziom, nie wiem, zamożnym, których na to stać, ale ona może być po prostu pożyteczna. I to nie tylko dla niepełnosprawnych intelektualnie, ale mamy tutaj do czynienia przecież, no to nie jest choroba, ale starość, prawda? Ludzie coraz gorzej funkcjonują. Mamy Alzheimera, mamy inne jakby sfery i aspekty tej niesamodzielności i tutaj dlaczego nie? No właśnie ta technologia. I kiedy młodzi ludzie, studenci wtedy jeszcze studenci i inni. Nagle pan Krystian się uśmiecha, rozumiem, że pan był w tej pierwszej grupie. Tak jest. Pan Jacek pojawił się na Politechnice na początku na Wydziale Elektrycznym. Później ta idea Farmy Dobrej Woli przeszła dalej, że tak powiem, do Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej i dzięki temu ta wiadomość o takiej idei rozeszła się do różnych właśnie studentów, różnych wydziałów naszej uczelni. A pani na jakim wydziale studiował? Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. I dzięki temu pan Jacek zaszczepił w nas tą piękną ideę zrobienia czegoś wyjątkowego tutaj pod Warszawą. Dla nas to było coś o tyle wyjątkowego, że stwierdziliśmy, że to jest najlepsza przestrzeń na to, żeby wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności, ale też z taką pełną pokorą przyznaliśmy, że my chcemy się dowiedzieć czegoś więcej o tej przestrzeni, jak ma to wyglądać, dlatego na początku jako koordynator tego projektu starałem się zintegrować jak największą liczbę studentów z różnych wydziałów, które związane są z, powiedzmy, budownictwem, z projektowaniem budynków inteligentnych, jak i z zagospodarowaniem przestrzeni, a następnie zgłosiliśmy się do Stowarzyszenia Dobra Wola, do rodziców zrzeszonych w stowarzyszeniu, którzy mają osoby z niepełnosprawnościami. Szukaliśmy też informacji o tym, jak mają te budynki wyglądać wśród osób, które opiekują się zawodowo osobami z niepełnosprawnościami. Na przykład zgłosiliśmy się do różnych oligofrenopedagogów, do studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. I dzięki temu próbowaliśmy tą ideę przekuć w projekt. Z tego co wiem, to na przykład na Politechnice pracowała grupa ponad 50 studentów. Tak jest, tak jest. 60 osób z samej Politechniki Warszawskiej brało udział, zrzeszonych nie tylko z mojego Wydziału Geodezji i Kartografii, ale również z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy mieli ogromny udział w tym przedsięwzięciu. Również z Wydziału Inżynierii i Środowiska, z Inżynierii Lądowej także. To pospolite ruszenie, tak, można ponad powiedzieć. Ponad 8 kół naukowych, które podzieliły się, że tak powiem, na zespoły projektowe, których zadaniem było stworzenie pierwszych koncepcji takich urbanistyczno-architektonicznych tej Farmy Dobrej Woli. Czyli po prostu chcieliśmy zagospodarować tą działkę. Co takiego było magicznego w tym projekcie, czy takiego ciekawego, że tylu studentów, którzy mają swoje obowiązki, swoje obciążenia, się zdecydowało, żeby swój wolny czas na to poświęcić. Ta idea jest na tyle piękna, że tutaj okazało się, że to jest idealny sposób na to, żeby też podzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami, tym, czego uczymy się podczas studiów. Dla nas to była też piękna przestrzeń do naszego rozwoju, ale przede wszystkim też do niesienia pomocy tutaj osobom, więc myślę, że nie ma lepszej rzeczy niż wykorzystać te nasze umiejętności i pomóc komuś innemu. Dlatego każdy z uczestników tego projektu brał w nim udział dobrowolnie i społecznie. I dzięki temu, myślę, była w nas taka siła, że chcemy to zrobić, że po prostu to jest jakby też nasze, że w takich projektów w Polsce jeszcze nie ma, które łączą w sobie trzy rodzaje projektowania. Może tutaj też tak powiem ze strony technicznej, ale tak, że chcemy, żeby to budownictwo było jak najbardziej ekologiczne, tak? Czyli żeby ta Farma Dobrej Woli, te domy dla niepełnosprawnych były możliwie pasywne, czyli takie, które nie wykorzystują zbyt dużej ilości energii elektrycznej. Chcemy, żeby to budownictwo było smart, czyli inteligentne. Z perspektywy osób niepełnosprawnych i rodziców niepełnosprawnych zależy nam przede wszystkim, żeby ta inteligencja tych budynków przekuwała się w bezpieczeństwo mieszkańców. To jest dla nas bardzo ważne. I chcemy też, żeby to projektowanie tych budynków było uniwersalne. To znaczy, że dostosowane do możliwie jak największej ilości potrzeb ich mieszkańców na każdym etapie rozwoju człowieka, bo mamy tą świadomość, że te osoby mają również nie tylko niepełnosprawności intelektualne, ale też mogą mieć niepełnosprawności ruchowe, bądź też w przyszłości. Mogą na przykład mieć problemy z poruszaniem się, więc postawiliśmy sobie za cel, żeby zapewnić takie przestrzenie, mieszkania dla tych mieszkańców, aby po prostu czuli się tam możliwie jak najlepiej. Czas niezwykły. Powiększenie. Oddajmy na chwilę głos mamie jednego z podopiecznych Stowarzyszenia Dobra Wola. Dzień dobry, Iwona Ostrowska, mama Marcina, lat 15. Marcin cierpi na zespół kociego krzyku, krydłusza tak zwany. Jest to wada genetyczna od urodzenia. Dlatego to się nazywa zespół kociego krzyku, ponieważ dzieci z zespołem kociego krzyku rodzą się ze słabym napięciem mięśniowym. W związku z tym też występuje wiotkość rtani i płacz dziecka przypomina miauczenie kotka. Z czasem to zanika już, dziecko tak nie płacze. Teraz już się nad tym nie zastanawiam, kiedyś się zastanawiam, czemu my. Ale to chyba każdy rodzic staje z takim pytaniem, jak się dowiaduje, stawia ktoś diagnozę, że dziecko jest chore i nie można go wyleczyć, nie ma lekarstwa na to. Lekarstwem jest miłość, naprawdę, dużo daje. I akceptacja, po prostu traktowanie dziecka normalnie, tak jakby było zdrowe. No wiadomo, że trochę słabsze, ale jakby było zdrowe. Marcin zaczął chodzić, jak miał 7 lat, nie mówi. Mówi jakieś tam proste słowa, mama, daj, miś, ale to są bardziej takie na takiej zasadzie powtarzania. i potrzebuje pomocy przy obsłudze, bo on stara się być coraz bardziej samodzielny w każdej czynności, więc poza nadzorem. On je sam, ale no trzeba patrzeć, bo jakby mógł, to by całego kotleta do buzi wsadził, by mógł się udławić. Musi małe kawałki jeść. Ale przy tym jest taki kochany. To jest taka bezwarunkowa miłość, naprawdę. On nic nie chce, on buziaka nie daje za coś, on nie przekomarza się, bo mam porównanie z młodszymi dziećmi, które bardzo miłe potrafią być, jak coś ode mnie chcą i jakieś warunki stawiają, a tutaj nie ma warunków, po prostu jest miłość. On ma swój świat, bo zresztą to widzę właśnie, jak się spotyka ze swoimi kolegami, to ma własny świat, taki, to nam się wydaje, że on niczego nie rozumie. Nieprawda, on wszystko rozumie, a co rozumie, co się dzieje w głowie, nie jest tylko w stanie nam tego powiedzieć. Nie wiemy, jak on odbiera ten świat, ale na pewno widzę, zaczyna mnie po prostu skakiwać. No, sam fakt, przyjechał właśnie z zimowiska, my byliśmy akurat po remoncie. Wszedł do kuchni, wszedł i takie duże oczy zrobił, zaczął się rozglądać, bo wszystko było przestawiane. Się pytam, Marcin, gdzie jest lodówka? Pokazuje w miejsce, gdzie stała wcześniej lodówka i rozgląda się i zaczynasz po szafkach zaglądać wszystkie po kolei, bo to wszystko jest nie tak. Kuchenka nie tam, gdzie trzeba. Widzimy po prostu, że jednak zauważył te zmiany. Nie to, że było mu wszystko jedno, więc myślę, że tak samo nie będzie mu wszystko jedno z tym, gdzie on będzie się znajdował i jak będzie. Więc ja, dla mnie jako matki będę spokojniejsza na pewno, jak nie będę już w stanie się Marcinem zajmować. To, że on jest w miejscu, które ja zaakceptowałam. A jak to się stało, że pani trafiła do Stowarzyszenia Dobra Wola? Stowarzyszenie Dobra Wola działa bardzo prężnie na terenie gminy Piaseczno. Przez znajomych dowiedziałam się o tym, że stowarzyszenie organizuje turnusy takie letnie, półkolonie. I właśnie Marcin pierwszy raz dostał się tam na to. Bardzo aktywnie spędził te półkolonie i no w ten sposób właśnie od słowa do słowa dowiedziałam się właśnie o Farmie Dobrej Woli, że właśnie potrzeba wszystkie ręce na pokład, wszyscy musimy się zaangażować, przede wszystkim rodzice, że trochę będzie to trwało, zanim zostanie to wybudowane, a dzieci nasze rosną. On nie będzie nigdy w stanie sam funkcjonować, on nigdy nie będzie mógł sam mieszkać, on nigdy rodziny nie założy, on nigdy nie pójdzie do pracy, po prostu jego stan zdrowotny na to nie pozwoli. Szukałam czegoś takiego, co zrobić z nim. Wiadomo, my też będziemy starsi. Co prawda Marcin ma dwóch młodszych braci, ale to też nie mogę tutaj obciążać ich tym, żeby się kiedyś zajęli Marcinem. Oni mogą sprawować opiekę prawną, ale każdy ma z nich własne życie. Inteligentne domy, gdzie te dzieci, nasze dzieci, będą mogły po prostu mieszkać, będą w jakiś sposób aktywizowane, będą miały normalne życie. Zresztą teraz w tym roku był pierwszy raz na zimowisku ze stowarzyszeniem i naprawdę wrócił zadowolony, wypoczęty, przytył, mimo tego, że jest bardzo szczupły, przytył, więc ja się bardzo z tego cieszę. Zdrowy, uśmiechnięty, zadowolony i taki właśnie widać, że taki trochę uspołeczniony, bo tam jedni drugimi się zajmują. Koledzy bardziej silniejsi, jako również niepełnosprawni, zajmowali się tymi słabszymi. I to takie fajne, bo widać było, że oni teraz są fajną grupę tworzą, tam nie ma żadnej rywalizacji pomiędzy nimi i opiekują się słabszymi kolegami. Marcin był jednym ze słabszych tam akurat. I to było takie fajne, bo nawet jak później pojechałam odebrać Marcina, jak już powrócili z zimowiska, to ci koledzy Marcin, ono im machał i widać było, że chciałby do domu ich zabrać ze sobą. Jest bardzo dużo pomysłów, co właśnie zrobić tam na farmie, tak żeby każdy miał jakieś tam zajęcie i będzie normalnie wśród swoich, będzie miał zajęcie jakieś, nie to, że będzie siedział przed telewizorem, na wózku, tylko po prostu będzie mógł naprawdę żyć na miarę własnych możliwości. Fajnie to jest, że właśnie młodzi ludzie też czują potrzebę taką tutaj zaangażowania się w pomocy tym słabszym. Do mnie ten projekt bardzo przemówił. Bardzo przemówił i czuję się bardziej spokojniejsza, co będzie, jak kiedyś odejdę. To była Iwona Ostrowska, mama jednego z podopiecznych Stowarzyszenia Dobra Wola. Stowarzyszenie Dobra Wola na co dzień pracuje z dziećmi z tak rzadkimi chorobami jak zespół kociego krzyku, o czym usłyszeliśmy przed chwilą. Jak państwo sobie radzą z tyloma tak trudnymi przypadkami? Tak naprawdę w którymś momencie ci ludzie są bardzo do siebie podobni. Staramy się i robimy aktywności, które dają ludziom szczęście. Ta zasada, że jeśli się nie da kogoś wyleczyć, trzeba go uczynić szczęśliwym, jest tutaj przede wszystkim takim drogowskazem dla nas. Nie bierzemy pod uwagę takich aspektów medycznych w naszych działaniach, jak to biorą lekarze. Dlatego bardziej patrzymy na dzieci, żeby ich aktywizować. Wiadomą rzeczą jest, że spacery są dobre dla wszystkich, więc my spacerujemy. I teraz, będąc w Borach Tucholskich, myśmy robili po 13-14 kilometrów dziennie po lasach. I obserwując naszych podopiecznych, pierwszego dnia nie poszliśmy na długi spacer, poszliśmy na krótki spacer, zobaczyć, jak oni reagują. Kiedy zobaczyliśmy, że to im sprawia radość, że oni są szczęśliwi, jeszcze z nami trzy psy chodziły, trzy psy z tego gospodarstwa i one praktycznie nas nie odstępowały i nasze dzieciaki z nimi nawiązały rewelacyjne takie stosunki, to naprawdę na zdjęciach widać, jak te psy je tam przytulają się do nich, łapą dotykają i tak dalej. To niespecjalnie było. Piękne, długie spacery. Mój Kuba jest niewidomy, więc jak stawaliśmy na moście, gdzie pod spodem szumiała brda, to on się wsłuchiwał w to, ale inne dzieci też się wsłuchiwały. Myśmy puszczali łódki papierowe. Przyjeżdżali do nas strażacy, którzy, nie wiem, pokazywali nam sprzęt gaśniczy. My mamy drużynę strażacką złożoną z osób niepełnosprawnych. Intelektualnie w tej chwili to prowadzi inne stowarzyszenie, ale ona jest jakby pod dobrą wolą. I przede wszystkim chodzi o to, żeby strażacy nauczyli się obsługiwać osoby niepełnosprawne intelektualnie, na przykład podczas akcji ratowniczych. I jeździliśmy, pojechaliśmy do Tartaku. Dzieci patrzyły, słuchały, wąchały. Bo to, co mówię, te dzieci, które nie widzą, to mogą słuchać i wąchać, tak jak mój Kuba. Te, które widzą, mogą obserwować, co się dzieje z konarem drzewa, który wchodzi do maszyny i później z tego się robią deski. Pojechaliśmy do hodowli pstrągów. I karmiliśmy te pstrągi. To, co było ważne, podopieczni, którzy są silniejsi, pomagają tym słabszym. To jest naturalna rzecz. Ja to widzę. Nikt od nikogo niczego nie żąda, a wszyscy chcą popychać wózek z Marcinem czy z Oskarem. I to było takie naturalne. Ja wiem, że nawet musieliśmy wyznaczać tutaj, że nie cały czas jedna osoba, bo ta chęć niesienia, wspierania tej drugiej osoby u osób niepełnosprawnych jest taka naturalna. Nie mieliśmy w ogóle problemu podczas posiłków, bo ci bardziej sprawni na przykład ustawiali talerze, widelce, wiedzieli, gdzie kto siedzi, jaki potrzebuje kubek. Niektóre dzieci, nie można im dać szklanego kubka, bo na przykład gryzą. To wtedy dajemy im kubek plastikowy i oni, ci moi, doskonale wiedzą, że tu siedzi właśnie Kacper i jemu trzeba dać kubek plastikowy. To nie jest zasługa moja czy kogokolwiek. Te dzieciaki są rewelacyjne. One generalnie, osoby niepełnosprawne intelektualnie, nie są hipokrytami. Oni są szczerzy. Cały czas, od początku do końca. Jak jest coś źle, to my mamy od razu informację, tu to nam się nie podoba. Jak jest coś dobrze, to od razu w to wchodzimy. Ja morsowałem w brdzie, więc wszystkie dzieciaki stały nad brzegiem i jakby kibicowały mi, ale żadne z nich nie chciało wejść do tej wody, bo tam woda zimna, bo coś. Także tu do niczego nikogo nie namawiamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pokazać, na co cię stać. dzisiejszym Czasie Niezwykłym rozmawiamy o nowatorskim projekcie Farmy Dobrej Woli. W studiu Trójki są goście Jacek Zalewski, tata Kuby z niepełnosprawnością, założyciel i prezes Stowarzyszenia Dobra Wola oraz Krystian Cyganek, koordynator społecznego zespołu pracującego nad projektem Domu Inteligentnego, absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier, który zaczynał swoją pracę jeszcze jako student. Proszę powiedzieć, na czym polega innowacyjność tego projektu? W 2017 roku zebraliśmy się już jako taki, mam nadzieję, profesjonalny zespół składający się ponad 50 uczestników. Studentów. Studentów, jak najbardziej, tak, ale też pod okiem kadry Politechniki Warszawskiej, żeby właśnie stworzyć koncepcję tych domów inteligentnych, które będą znajdować się tutaj. I naszym celem od tamtego czasu było stworzenie takiej pierwszej koncepcji, jak ma to wszystko wyglądać. I od 2017 roku do 2018 stworzyliśmy aż 3 takie koncepcje. Każda w zasadzie była lepsza od poprzedniej, bo ewoluowała. Dzięki temu, że rozmawialiśmy właśnie z rodzicami, osobami z niepełnosprawnościami, czy też z innymi naukowcami, którzy zajmują się na przykład budownictwem dla seniorów. Planujemy stworzyć przede wszystkim 2 domy inteligentne na sam początek dla 20 mieszkańców. Każdy z tych mieszkańców będzie miał osobny własny pokój z łazienką udostępnioną w pełni dla osób również z niepełnosprawnościami. Będzie taki większy budynek wielofunkcyjny, w którym będzie się znajdowała sala integracyjna, między innymi w formie świetlicy, gdzie mogą się odbywać nawet jakieś spotkania, zabawy, obiady również, czy też gabinet lekarski, bo tutaj też takie coś jest w planach, żeby również, czy to lekarze, czy fizjoterapeuci mogli z tej przestrzeni korzystać. Co będzie robiła ta sztuczna inteligencja? Przede wszystkim zapewniała bezpieczeństwo i samym mieszkańcom, jak i osobom, które będą też opiekowały się nimi podczas po prostu życia tam. Na przykład w samym wyposażeniu pokoi możemy zapewnić tym osobom właściwą temperaturę powietrza, czy też wentylację dzięki systemom, które tę jakość powietrza kontrolują. Możemy również sprawdzać ich stan, jak i leżą w łóżku. Przykładowo, czy są na tym łóżku, czy nie, czy gdzieś gdzieś przemieścili. Taki system bezpieczny monitoringu też jest dla nas ważny, bo chcemy, żeby ta przestrzeń Farmy Dobrej Woli była jak najbardziej otwarta. Nie może to być w jakiejś formie takiej, powiem może tutaj bardzo mocne słowo, ale jakiejś takiej gettoizacji tej przestrzeni. Nie, my chcemy się otworzyć również na lokalną społeczność, tę wiejską społeczność. Chcemy, żeby również mieszkańcy, którzy tam żyją, korzystali z tej przestrzeni, może na przykład pracowali, na przykład chociażby w pralni, bo to przecież jest cały budynek, czy zespół budynków, które będą potrzebowały, czy też jakiejś obsługi gastronomicznej, czy właśnie pralni i obsługi całej technicznej tego obiektu, więc chcemy, żeby to tak wyglądało. Możemy tutaj również stwarzać różne systemy związane z fotowoltaiką, zapewnianiem energii cieplnej czy energetycznej dzięki nowoczesnym pompom ciepła, czy systemów automatycznych otwierania, zamykania okien, żeby ta przestrzeń była jak najbardziej wygodna i bezpieczna dla mieszkańców. Czyli na przykład, jeżeli osoba, która ma kłopoty z pamięcią i nie wiem, odkręci wodę i jej nie zakręci, czy sztuczna inteligencja zrobi to za nią? Poprzez sensor ruchu, tak, wykrywa to, czy ta woda powinna jeszcze lecieć przez jakiś czas, czy też nie. Co też oczywiście wpływa na pasywność tych budynków, na ich energooszczędność. To też sobie za cel stawiamy, żeby te budynki jak najbardziej energooszczędne i takie inteligentne były. Czy ta grupa studentów, która pracowała nad tym projektem sztucznej inteligencji, korzystała z rozwiązań, które już w tej chwili są obecne na świecie, czy też państwo wymyślali swoje własne rozwiązania? Staramy się wzorować na różnych obiektach, które już za granicą, zwłaszcza w krajach zachodnich, powstała. To też warto wspomnieć, że oprócz budynków na samej przestrzeni tej działki będzie znajdować się chociażby przestrzeń do integracji, zespół jakichś małych boisk do gry w piłkę, czy też ogród sensoryczny, czyli taki ogród, który działał na różne zmysły, co też jest bardzo ważne, tak, żeby ten ogród miał różną nawierzchnię, wysokości terenu, różne zapachy czy dźwięki. My chcemy tam również taki ogród zapewnić, żeby mieszkańcy tam się czuli po prostu tak przytulnie i spokojnie i zarazem bezpiecznie. To było bardzo dla nas wyjątkowe, bo jakoś tak jest, o czym też pan Jacek wspomniał, że jak się działa po prostu z dobrej woli, jak sama nazwa farmy wskazuje, to też sami się też po prostu przez to rozwijamy i tak naprawdę jako studenci Politechniki Warszawskiej czy innych uczelni SGGW, które od 17 roku już biorą udział w tym projekcie, poznaliśmy w ogóle środowisko rodzin z osobami z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nas ta przestrzeń była bardzo, bardzo, bardzo obca, ale z czasem dzięki uczestnictwie chociażby w wigiliach wspólnych, które pan Jacek organizował, czy na spotkaniach właśnie z rodzicami, wywiadach z nimi, przeprowadzanymi analizami, ankietami, jak farma ma wyglądać, dowiedzieliśmy się bardzo, bardzo dużo na temat projektowania uniwersalnego dla osób z niepełnosprawnościami, czy też dla osób starszych. I nasze też horyzonty w tym zakresie się bardzo poszerzyły i też wrażliwość, po prostu taka zwyczajna wrażliwość na to, jak, no po prostu, że warto też naprawdę budować takie obiekty, bo ich jest wciąż po prostu za mało. Na jakim etapie w tej chwili jest ten projekt i całe to przedsięwzięcie? Projekt już jest gotowy i tak naprawdę spodziewamy się, że pozwolenie na budowę dostaniemy gdzieś, być może jeszcze w marcu, żeby ten kamień węgielny wiosną zrobić. Tam już wcześniej były podejmowane prace, bo na przykład były podejmowane prace geologiczne. Mamy już swój własny prąd doprowadzony, mamy wodę doprowadzoną i te prace geologiczne, które posłużyły później projektantom do tego, żeby zaprojektować we właściwy sposób fundamenty i posadowienie budynku. Więc w tej chwili to jest niezbędne. Tu Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii tutaj pomógł w tym zakresie. A kto zamieszka na farmie, jeżeli już ona powstanie? Na farmie zamieszka 20 osób. Bo tak planujemy na początku. Na początku, czyli jest szansa, że farma się rozrośnie? Jest, ale ja nie chciałbym też, ja myślę, że raczej powinna powstać inna farma w innym miejscu, bo zbyt liczna grupa mieszkańców nie daje takiego właściwego komfortu psychicznego tym, którzy tam mieszkają. Tam od biedy można by, że się tak wyrażę, upchnąć drugie tyle i tych osób byłoby 40 albo 50. Ale pamiętajmy o tym, że nadrzędnym celem jest to, żeby ci ludzie byli szczęśliwi. To będzie ich dom. Oni będą tam mieszkać. Będą mogli ich odwiedzać rodzice dzięki bliskości stacji kolejowej. To jest ta potrzeba zapewnienia tej intymności i komfortu bycia. Tam drugim elementem niezwykle ważnym jest gospodarstwo rolne. Niecałe 1,5 kilometra znajduje się gospodarstwo rolne. I tam chcemy, żeby ci ludzie pracowali. Oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że dysfunkcyjność ich może determinować wykonywane czynności. Ale no cóż, pomyślałem, palarnia kawy, zrobienie palarni kawy, gdzie jest zapach kawy, no to robią maszyny w tej chwili. Także przy obecnej technologii, przy wsparciu Politechniki Warszawskiej, przy wsparciu innych uczelni, możemy mieć pomysły i próbować je zrealizować. Także ten element mieszkania jest jedną częścią, ale drugą ważną częścią jest aktywność, żeby ci ludzie nie siedzieli i nie czekali na ten ostateczny moment. Tutaj to, co wspomniał Krystian o tej integracji i otwarciu się na lokalną społeczność. My chcemy być tam obecni. Może będziemy tych ludzi zatrudniać albo po prostu ich zapraszać do nas, żeby razem z nami wykonywali różne czynności. Tam jest taki rejon truskawczany. Więc może dżemy będziemy robić, albo inne rzeczy. Mówiliśmy tutaj o tym, że właściwie ten projekt powstał całkowicie społecznie, zaangażowało się tylu studentów i wykładowców i ludzi dobrej woli, ale no, to też jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, jeżeli chodzi o zdobycie środków. Skąd państwo na to mają fundusze? Są środki. Też w gronie rodziców znajdują się osoby, które jakby mają za zadanie pozyskiwanie funduszy. Myśmy dostali teraz taki ładny, piękny grant, który pozwala nam na to. My go nie możemy przeznaczyć na budowę farmy, ale my możemy dzięki niemu zbudować na przykład kampanie fundraisingowe, które pozwolą nam uzyskać pieniądze. Są różne formy. Robimy kampanie w hipermarketach, robimy kampanie w sieci internetowej. Ta farma żyje i dla mnie osobiście to jest pierwszy krok, bo mam wrażenie, że takich farm powinno powstać kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt w Polsce, bo to jest chyba dobre rozwiązanie dla naszych dzieci. A czy jest już zainteresowanie innych organizacji, które mają podobnych podopiecznych? Zainteresowanie jest duże. Organizacje patrzą na nas. Tak naprawdę każda organizacja, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, ma plany, żeby taki obiekt powołać. Bo to jest naturalna rzecz. Dzieci rosną, my się starzejemy. Rodzice mają problem, co będzie z nimi, kiedy już nie będą mieli sił. Natomiast my jesteśmy, tak jak część mówi, no dzwonią do nas, pytają, jesteśmy ten krok do przodu, bo mamy gdzie, mamy co i tak naprawdę zaczynamy budować. I tak jak pierwotne plany były, jeżeli wszystko nam się pospina, że tak powiem kolokwialnie, to rok 2021 może być rokiem przecięcia wstęgi na farmie dobrej woli. Przynajmniej tej części mieszkalnej. Czym dla nas będzie? No myślę, że przede wszystkim, że tak powiem, wielkim uśmiechem i radością, że to, co już parę lat temu zainicjowaliśmy, że to dalej się rozwija i po prostu, że powstanie. Tak dla nas to będzie też na pewno duża satysfakcja po prostu z tego, dzięki temu, że będą tam mieszkańcy. I też, co ważne, myślę, że dla nas też będzie to kolejna jakby taka przestrzeń na obserwację tego, jak tym mieszkańcom się żyje po prostu, tak? Mamy tą świadomość, że ze względu na to, że mieszkańcy też się zmieniają jak najbardziej i mają różne potrzeby, to poszczególne mieszkania dedykowane im trzeba również dopasowywać do ich upodobań i oczekiwań, żeby tam się czuli po prostu dobrze. Czyli rozumiem, że Państwo będą związani z tym projektem przez cały czas, będą udoskonalać i próbować. Mamy taką nadzieję, gdzie jak najbardziej. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli dziś Jacek Zalewski, tata Kuby z niepełnosprawnością, założyciel i prezes Stowarzyszenia Dobra Wola, kawaler Orderu Uśmiechu, oraz Krystian Cyganek, koordynator społecznego zespołu pracującego nad projektem Domu Inteligentnego, absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier, który zaczynał swoją pracę jeszcze jako student przy tym projekcie. Bardzo panom dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. ruszyła rekrutacja do 13. edycji konkursu Seniorzy w Akcji. Organizatorzy chcą wspierać osoby, które mają pomysły na ciekawe działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu. Mówi Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E, które organizuje konkurs. Seniorzy w Akcji to takie zaproszenie dla osób 60+ oraz par międzypokoleniowych do tego, żeby wspólnie zrobić coś dobrego na rzecz swojej okolicy, na rzecz swojej społeczności, na rzecz innej grupy, młodszych bądź starszych. To już jest 13. edycja. Jak to jest z tymi parami międzypokoleniowymi? Czy jest ich dużo? Tak, nasze doświadczenia pokazują, że właśnie z takiego połączenia młodości z wiekiem dojrzalszym wychodzą często najlepsze pomysły, najlepsze rozwiązania. Czasem jest tak, że inicjatywa wychodzi od młodej osoby, to młoda osoba przychodzi z pomysłem do starszej i mówi do swojej starszej koleżanki, czy znajomej osoby z rodziny. Oj, może byśmy zrobili coś takiego razem, zrobiły. Małgorzata Stanowska, koordynatorka konkursu Seniorzy w Akcji. Mamy bardzo dużą rozpiętość od osób właśnie studentów, po osoby w średnim wieku, które współpracują z osobami 60+. To jest cały wachlarz różnorodnych pomysłów. Na przykład inicjatywa z Łodzi, w której seniorki pracują z dzieciakami z domów dziecka i z placówek opiekuńczych. Wspólnie pomyśleli o takiej szansie na to, żeby opowiedzieć swoje marzenia, w ogóle sobie zdefiniować, opowiedzieć o tych marzeniach nawzajem za pomocą filmów animowanych. Są działania, jak choćby właśnie w projekcie Niezła Ziółka, gdzie w ramach takich mobilnych ogrodów uczestnicy projektu wpadli na pomysł, żeby do dziennych domów pomocy, gdzie przebywają osoby starsze, często z różnymi ograniczeniami, utrudnieniami w poruszaniu, dotarły mobilne ogrody w formie takich skrzyni, tak żeby każdy, niezależnie od swojej kondycji, czy może już jest na wózku, a może wręcz jest osobą leżącą, miał to niezwykłe doświadczenie kontaktu z naturą, z przyrodą, mógł wyhodować własne zioła. W tych działaniach jest dużo poczucia humoru, jest dużo ciepła, jest dużo nastawienia na relacje. Niedawno spotkałam osobę, która realizowała u nas w projekcie działania związane z takim szydełkowaniem wspólnym i okazuje się, że panie nazywały się grupą szarpi drutów. Jeżeli jest pasja, to jest radość. I to się nie da tego odłączyć. I kiedy mówimy o ruchu, od razu pomyślałam o osobach dotkniętych chorobą Parkinsona, które w tańcu odkrywają swoje nowe możliwości lub starają się, żeby ta choroba nie zmieniła tak skrajnie jakości ich życia. Ale to jest możliwe tylko dzięki młodym instruktorom tańca. Jak przypomnę sobie zajęcia z hip-hopu dla osób z chorobą Parkinsona, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, to gdyby ktoś powiedział mi o tym parę miesięcy wcześniej, nie do końca byłabym pewna, czy jest to możliwe. To są projekty różnorodne. Spójrzmy na Alvernię, gdzie mamy projekt, który ma wzbudzić jakiś poziom empatii na potrzeby osób starszych, gdzie potrzebna była aplikacja, która połączy te dwa pokolenia i taką aplikację mógł skonstruować człowiek młody. To jest konkurs skierowany do osób młodych, które przemieszczają się w środkach komunikacji miejskiej i w zamian za życzliwość, ustąpienie miejsca osobie starszej biorą udział w wielkiej loterii fantowej, która właśnie odbywa się za pomocą takiej aplikacji. Nie żyjemy już w rodzinach międzypokoleniowych, nie żyjemy już w środowiskach, które przenikają się. Nawet miejsca pracy często stygmatyzowane są wiekiem. Więc tym bardziej te projekty międzypokoleniowe to jest taka ciekawa szansa dla nas spojrzenia na swoje potrzeby wzajemnie, odkrywania siebie, nie tylko potrzeb osób starszych, ale poznawania świata ludzi młodych. Tak jak mówimy o tym, często nawet wykonanie telefonów do naszych rodziców, dziadków odkładamy na wolną tak zwaną godzinę, która nie wiadomo kiedy przychodzi. Później czytamy piękne biografie osób żałujących, że w porę nie porozmawiali ze swoimi rodzicami czy dziadkami. Ale to nie tylko o takie relacje chodzi. Chodzi też o to, żeby spostrzegać świat przez pryzmat potrzeb ludzi w różnym wieku. Seniorzy w Akcji to nie jest tylko konkurs nakierowany na wsparcie finansowe, ale na roczną pracę z takim zespołem międzypokoleniowym. Na pracę, która pozwoli osobie dorosłej wejść w rolę lidera grupy, animatora działań lokalnych, rozpoznać potrzeby tej najbliższej społeczności i na tym wsparciu właśnie zasadza się cała idea tego konkursu. Pomyślałam o projekcie Majsterkowanie łączy pokolenia, kiedy obserwowałam zajęcia prowadzone przez panów inżynierów już będących na emeryturze, tworzących razem z młodym pokoleniem poruszające się małe robociki, zabawki, gdzie przychodzili dziadkowie z wnukami i wspólne tworzenie łączyło te pokolenia, to tak na koniec jest ta satysfakcja. To jest to. Ile tych projektów w sumie już powstało? To już jest ponad 350 projektów. Ponad już 1000 animatorów w całej Polsce. Powróćmy do tej ostatniej, trwającej obecnie 13. edycji konkursu Seniorzy w Akcji. Kto może w nim wziąć udział? Jakie są warunki? Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+ lub par międzypokoleniowych. Osoby te za pomocą listu intencyjnego opisują na pierwszym etapie swój pomysł na projekt. Spośród tych zgłoszonych pomysłów wybieramy kilkadziesiąt, które naszym zdaniem są najciekawsze. Spotykamy się z autorami tych projektów w trzech miastach w Polsce. Rozmawiamy, wyłaniamy do kolejnej tury. Następnie spotykamy się w czymś, co nazywane jest u nas inkubatorem, na trzydniowych warsztatach, podczas których już przekuwamy pomysł w projekt, wniosek, budżet, dajemy całe to wsparcie. Często osoby, które mają pomysły, a nie są jakby w stanie przeskoczyć tych barier formalnych, rezygnują z różnorodnych konkursów. Finaliści otrzymują dotacje, następnie odbywają się warsztaty liderskie, comiesięczne rozmowy z tutorami, którzy wspierają animatorów w ich bieżących działaniach. Konkurs Seniorzy w Akcji jest realizowany dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ten program jest taką szansą do tego, żeby wejść w nowe relacje z osobami, z którymi dotychczas być może byśmy w takie relacje nie weszli. I dzięki temu samemu się rozwinąć, otworzyć, poznać nowe światy. Ja bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursie Seniorzy w Akcji. Jeżeli tylko ktoś z Państwa czuje, że ma pasję, pomysł na działanie społeczne, dostrzega chęć dzielenia się tym, w czym jest może mocny lub co jego szczególnie fascynuje, zapraszam do udziału właśnie w tym konkursie. Zgłoszenia do konkursu Seniorzy w Akcji można wysyłać do 15 marca bieżącego roku. I to już wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczeńska. Get enough of your sweet love and touch. The way you're treating me, it's so real, your love I feel. I wanna give you all my love for you is real. I'm never gonna let this feeling go, this love of mine I can't let go. Your love is so exciting. Your love is hypnotizing. Your love is with no jiving. Your love just keeps me smiling. Your love is satisfying. Your love is with no lying. For your love I keep on fighting. With your love there's no denying. Y'all me want you. I still haven't got enough of that high you're giving me. Fill me up with strength and the air I need to breathe. Now I'm giving all my love, all the love that's still in me. You're the only one that I trust, so here you go, take all of me, yeah. Baby girl, true, true love. Your love is so exciting. Your love is hypnotizing. Your love is with no jiving. Your love just keeps me smiling. Your love is satisfying. Your love is with no lying. For your love I keep on fighting. With your love there's no denying. Tell me one, give you the love, devotion. For your love, tell me cross the ocean. Tell me one, give you the respect that you need. All the love and understanding that you really need. Never, never tired of your sweet love emotion. Girl, you're sweet, yes, you're sweeter than sweet. Girl, me love you, girl, you know me trust you. Yes, me want you, girl, you know me need you. Yes, me, girl. Your love is so exciting, your love is hypnotizing, your love is with no jiving, your love just keeps me smiling, your